Vries met het NOS-journaal. Israël gaat meer brandstof toelaten tot de Gazastrook. Dat meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Al Jazeera gaat het om 120.000 liter per dag. Een toename is volgens Israël nodig om epidemieën en een humanitaire instorting van Gaza te voorkomen. Israël heeft de brandstofleveringen aan de Gazastrook eerder sterk aan banden gelegd. Het land zei toen dat Hamas de brandstof gebruikt voor militaire doeleinden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het brandstoftekort leidt tot grote problemen in het zorgsysteem in de Gazastrook. De man die afgelopen weekend een man doodde in het centrum van Parijs wordt vervolgd voor het plegen van een terroristisch misdrijf. Dat hebben zijn advocaat en de autoriteiten bekendgemaakt. De man van 26 stak nabij de Eiffeltoren van achter het slachtoffer neer. Ook viel hij nog twee anderen aan, die raakten gewond. Volgens Franse media heeft de man aan de politie verklaard dat hij reageerde op een oproep van IS. Die terreurorganisatie riep eind oktober op om Joden aan te vallen. In 2016 werd de man al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Bij een schietpartij op een universiteit in Las Vegas zijn 3 doden gevallen. 1 gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter zelf is doodgeschoten door de politie. Over het motief is nog niets bekend. Bestuurders van elektrische bedrijfswagens hebben vanaf juli volgend jaar toch een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekendgemaakt. Voor deze bestuurders geldt nu nog een uitzondering of gedoogregeling. Het weer. De dag gaat koud van start met enkele graden vorst. Lokaal kan het glad zijn, ook tijdens de ochtendspits. Ook is er mist mogelijk. Vanmiddag wolken en zon. Het wordt dan tussen de 2 en de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag ontmoeten de leiders van Griekenland en Turkije elkaar in Athene. En dat is bijzonder, want de twee landen hebben historisch gezien een moeizame band. Hier, havens als deze, kwamen vanaf 1922 honderdduizenden Griekse vluchtelingen aan. Zij vluchtten uit Anatolië, Turkije. Ruim 2 jaar na de EU-Turkije-deal zitten er nog steeds veel mensen vast op de Griekse eilanden. En dat maakt het verdelen van de Middellandse Zee tussen aardvijanden Turkije en Griekenland een pak moeilijker. Turkse gevechtshelikopters duiken het Griekse luchtruim binnen. Het is spierballengerol op het allerhoogste niveau. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van donderdag 7 december. De Turkse president Erdogan en de Griekse president Mitsotakis ontmoeten elkaar in Athene om de banden tussen hun landen verder aan te halen. Afgelopen jaren was er veel gesteggel tussen beide landen. Bijvoorbeeld wat betreft de soevereiniteit over eilanden in de Egeïsche Zee en de rechten rond het exploiteren van grondstoffen zoals aardgas. De samenkomst wordt gezien als een volgende stap in de gepoogde toenadering van de beide landen. Wat betekent het voor de Grieken en de Turken dat beide leiders met elkaar in gesprek gaan? En kunnen zij de problemen eindelijk een keer wegstrijken? Dat ga ik zo meteen bespreken met redacteur bij Bureau Buitenland en Turkije-kenner Cevahir Faran en met econoom en Griekenland-kenner Miltiadis Koutsouris. Maar eerst nog even muziek. Eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing. Oh. Ja, positief nummer. En dat allemaal in het teken van de Turkse president Erdogan en de Griekse premier Mitsotakis, die vandaag elkaar gaan ontmoeten in Athene om de banden aan te halen. Dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje bespreken. Dat bespreek ik samen met redacteur bij Bureau Buitenland en Turkije, kenner Cevahir Faran, en met econoom en Griekenland-kenner Miltiadis Koutsouris. En even kijken of iedereen er is, want we zitten niet bij elkaar in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijk, ik heb twee stemmen. Daar word ik altijd heel erg gelukkig van. Want Miltiadis, jij zit op dit moment in Griekenland, hè? Dat klopt, ja. Hey, misschien dat we meteen gewoon met de deur in huis kunnen vallen. Hoe ziet die ontmoeting eruit vandaag tussen de twee leiders, Miltiadis? Nou ja, heel goed, denk ik. Het is een heel mooie stap wat wordt gezet in de goede richting. We zijn buurlanden, Griekenland en Turkije. We delen heel veel dingen samen. We doen zaken met elkaar. En er is één verschil die door de jaren heen bestaat tussen de twee landen. Dat heeft te maken met de exacte grensstelling. Mm-hmm. Ik hoop dat er vandaag goede afspraken daarover gemaakt kunnen worden. Ja, Cevahir, hoe kijk jij daarnaar? Nee, ja, voor Turkije is het ook belangrijk om nu goede banden aan te halen met Griekenland. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de olie- en aardgasreserves die zich bevinden in de Egeïsche Zee. En om eens te kijken of beide partijen het met elkaar eens kunnen worden over wie er gaat boren. En dat men elkaar ook respecteert in de economische zone van dat gebied. Mm-hmm. En ik denk dat heeft Turkije ook door laten schemeren dat er een positieve houding zou zijn, ook vanuit de regering Erdogan, die toch met de hoop gaat naar Athene om daar goede banden aan te halen met de Griekse collega's. Ja, ik moet zeggen dat ik jullie allebei heel positief gestemd vind hierover. Terwijl als ik de kranten opensla, dan gaat het vooral over de spanningen die daar zijn. Miltiadis, zit ik daar nou naast? Of is het ook echt een positief teken? Zijn er toch nog dingen waarover gevallen kan worden? Nou ja, ik doe bijvoorbeeld heel veel zaken met Turkije. We hebben daar bedrijven. En ja, ik moet zeggen, als Griek word ik altijd als een vriend daar ontvangen. Ja. Anders ook Turken die hier in Griekenland komen met vakantie bijvoorbeeld, of die zaken doen, worden ook gewoon heel gastvrij en vriendelijk ontvangen. Dus het gaat met name om politieke kwesties. Hmm. En die spanningen zijn misschien dan het gevolg van een soort agenda die er is over het vaststellen van de economische zone inderdaad. U moet zich voorstellen dat die zones die worden bepaald aan de hand van de afstand van een stuk grond tot aan de zee. En dan we hebben bepaalde eilanden die volgens een verdrag aan Griekenland zijn toegekend. Ja. En op basis daarvan wordt dan gemeten nou, zoveel kilometers van de Turkse kust vandaan. En andersom, Turkije meet zoveel kilometers van hun kust vandaan. Nou, en dat zit hem in die eilanden. Nou, sommige eilanden zitten het veelste dicht bij Turkije. Mm-hmm. En daardoor zegt Turkije, nou ja, die eilanden kennen wij niet als een soort vasteland. We moeten meten vanaf het vasteland. En niet vanaf een klein eilandje die zo dichtbij Turkije zit. En andersom zegt Griekenland, nou ja, een klein of niet, het is een Grieks eiland. Dus de afstand moet daar vandaan worden gemeten. En uiteindelijk komt het op neer, wie mag dan de olie die in de bodem zit exploiteren? Ja, uiteindelijk gaat het denk ik toch altijd weer over die olie. Cevahir, is dit iets nou wat leeft ook in Turkije? Of is het eigenlijk net zoals wat Miltiadis zegt, vooral een politiek verhaal? Nou ja, het is sowieso een politiek verhaal, maar ook een economisch verhaal. Mm. Vorig jaar is het tot echt een spanning gekomen tussen beide landen. Diplomatiek was het even spannend. Over en weer werd er toch een taal uitgesproken waarvan men dacht van, gaat het nou escaleren tussen beide landen? Je moet ook begrijpen dat er een grote aardbeving heeft plaatsgevonden eerder dit jaar, 6 februari, in Turkije. Mm. En toen heeft Griekenland toch getoond dat het solidair was met Turkije, maar ook heel veel steun heeft uitgebracht aan Turkije. Ja, ze waren de eerste volgens mij zelfs, hè? Precies, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Zoals mijn gesprekspartner ook eerder zei, de twee landen delen ook een gezamenlijke geschiedenis, een gezamenlijke cultuur. Eerder heeft het ook wel eens gekomen tot een escalatiemoment tussen beide landen in de geschiedenis. Hmm. Dat was vorig jaar ook even ter sprake, maar die aardbeving heeft ervoor gezorgd dat de relatie weer goede richting opging. En er zijn ook gesprekken geweest in de zomermaanden om te kijken van ja, kunnen wij toch gaan kijken of wij met elkaar tot zeg maar, een soort overeenstemming kunnen komen. En dat lijkt er nu echt van te komen. Er heeft natuurlijk ook iets anders gespeeld in Turkije. Het land is een grote verkiezing ingegaan. Die heeft Erdogan weer gewonnen. Mm-hmm. Je moet ook begrijpen dat er nu een heel ander kabinet is in Turkije. Weliswaar weer met president Erdogan. Maar eentje die zich ook richt op, nou ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de economie weer op gang brengen. En dat lijkt toch een heel ander beleid te zijn dan wat we voorheen kenden onder Erdogan. Eentje die zich wat meer richt op het Westen. Ja. En daarmee bedoel ik dat er bepaalde namen zijn binnengehaald die goed georiënteerd zijn op de westerse economie. Mm-hmm. Maar ook qua buitenlandpolitiek is de Turkse inlichtingenbaas Hakan Fidan is nu op de post gezet van buitenlandse zaken. En dan zie je toch ook weer de uitstraling daarvan in de buitenlandse politiek, dat de politiek en de economische agenda toch er iets anders uitziet. Eentje die wat meer neigt van, kunnen wij wat meer gaan samenwerken met landen zoals Griekenland om te kijken of wij de economie weer op gang kunnen brengen. En dat is voor Turkije natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, zeker. En wat je zelf ook, jullie beiden eigenlijk al zeiden, cultureel is er genoeg te delen en economisch, het ligt ook nog eens dicht bij elkaar. Dus je kan veel aan elkaar hebben. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio, heb je een vraag, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, dan gaan we toch weer even terug naar dat, volgens mij heet het blauwe vaderland, hè? Het gebied waar het over gaat. Zeg ik dat goed? Die blauwe, de Egeïsche Zee en de eilanden en de grondstoffen? Dat kun je zeker zeggen, ja. Ja, ja. Voordat we die situatie tussen Turkije en Griekenland begrijpen, moeten we misschien toch even die geschiedenis induiken tussen beide landen. Miltiadis, wat is volgens jou het startpunt van die spanningen rondom die blauwe zones, waar jullie eigenlijk beide positief over gestemd zijn? Is dat een eeuwenoud iets of waar moeten we dat terugvinden? Nou, ik denk dat in de richting van de periode van de Eerste Wereldoorlog verzocht moet worden. Want je had in eerste instantie het Ottomaanse Rijk. En vervolgens had je dan zowel de Fransen als de Britten. Die hadden heel wat te vertellen of te zeggen over heerschappij en de grondgebieden. En dat mondde zich uit tot verschillende verdragen die dan in de tijd werden ondertekend door beide partijen. Mm-hmm. Natuurlijk ook met Kemal Atatürk, die destijds in de oorlog als winnaar uitkwam. En daardoor begon onderhandelingen met het nieuw opgericht dan de Turkse staat. Als gevolg dus van de Ottomaanse Rijk, de val van het Ottomaanse Rijk. En daar begon het een beetje allemaal van, ja, wat is Grieks, wat is Frans, wat is Engels? Want heel veel Griekse eilanden waren toen in bezit van, oftewel Fransen of Engelsen. En de Griekse kant die verzocht ook deze landen om onafhankelijkheid. En volgens verdragen dus werd het een en ander verdeeld in de tijd. Cyprus was dan ook onder Brits gezag. En dat werd ook op een gegeven moment overgedragen aan een soort onafhankelijke Cypriotische staat. Mm-hmm. Die wilde ik vervolgens gaan samenvoegen met Griekenland. Dat is in de tijden van de Griekse dictatuur in de jaren 70 ter sprake gekomen. Nou, dat vond Turkije toen niet gerechtvaardig jegens de Turkse mensen die op het eiland woonden. Toen is er een invasie geweest. En daardoor is dan een deel in Noord-Cyprus bezet geraakt door Turkije. Nou ja, en dat door de jaren heen zorgde dan steeds voor spanningen tussen de twee landen. Ja. En Cyprus speelt dus ook een grote rol. Daar gaan we het zo meteen denk ik ook nog wel even kort over hebben. Nou begreep ik dat er eigenlijk, als je het in één ding wil samenvatten, dat er in 1923 een verdrag is getekend, Tjefa hier. En dat is ook een verdrag waarbij de landen zich af en toe op beroepen. Omdat dat ook een soort van juridische houdbaarheid zou hebben. Dat ging over de verdragen van Lausanne in Parijs. Precies, en dat is ook meteen het jaar waarop de Turkse Republiek is gesticht. Mm-hmm. En dat was ook meteen een nieuwe periode voor Turkije. Atatürk die ervoor koos om van Turkije een seculiere staat te maken. Maar ja, daar hoorden natuurlijk ook allerlei afspraken bij. En dat gold natuurlijk ook voor de afspraken die men zou gaan maken wat betreft de Egeïsche Zee. En die afspraken die zijn altijd leidend geweest. Nou, heb je in de geschiedenis altijd nog momenten gehad dat er diplomatieke spanningen zijn geweest tussen beide landen. Maar het is nooit echt tot een oorlog gekomen sindsdien. Ja, Miltiadis, wat betekent het nou voor die eilanden waar het eigenlijk om gaat? Ik kan me voorstellen dat daar misschien zowel Grieken als Turken ook wonen. Wat voor beeld moeten we hebben bij die eilanden? Nou ja, op de Griekse eilanden heb je niet zoveel Turken wonen. Er is ook op een gegeven moment een wisseling tussen bevolkingsgroepen geweest. Turkse mensen moesten zich vestigen in Turkije en Grieken moesten Turkije verlaten en zich in Griekenland gaan vestigen. En daardoor had je ook nog natuurlijk onder de bevolking van die twee landen spanningen. Hè? Mijn huis stond in Smyrna en de andere man de huis stond in Istanbul. En andersom, ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in de straat waar Kemal Atatürk ook is geboren, in Saloniki, in het noorden van Griekenland. Mm-hmm. Nou, dat waren gewoon mensen die uit hun huizen moesten. En dat zorgt natuurlijk ook voor spanningen. En op de eilanden waren de afspraken gemaakt van dat moet geen militaire zone zijn. En het is niet hetzelfde als het vasteland. Dat soort afspraken zijn vervolgens veranderd. Want Griekenland voelde zich bedreigd. Ze zijn toch wat militairen op die eilanden gezet. Dat vond Turkije weer niet volgens de regels. Maar Griekenland zegt, Turkije schendt ook de regels door bijvoorbeeld het overvliegen, laten overvliegen van Turkse straaljagers boven het Grieks territorium. Ja. Ja, en zo gaat dat gesprek heen en weer de hele tijd. Maar de basis zit hem denk ik toch uiteindelijk in een geldkwestie. Over met name dan de olie die in de bodem zit aan dat grensgebied. In de jaren dat de verdragen werden getekend, leefde dat niet zozeer over olieboringen enzovoorts. Dat hebben we ook gezien in de Arabische Emiraten of in dat regio. En later is dat heel belangrijk geworden, natuurlijk, maar in de jaren 20. Maar ja, dat was gewoon niet zozeer het geval. Ja, ja. Tjefa, als het goed is, is dat eilandje Castellorizo eentje waar het over gaat. Een piepklein eilandje, middelpunt van een gasconflict tussen Turkije en Griekenland. Wat is daar nou precies aan de hand of wat valt er te halen? Nou ja, zoals gezegd, het gaat inderdaad om gas. Dat is belangrijk voor Turkije. Gaat het om echt de economie? Dan moet je voorstellen dat de Turkse economie enorm afhankelijk is van de buitenlandse valuta. En de Turkse lira is nu ongeveer 30 euro waard, 28 dollar. En dat is voor de Turkse economie een hele slechte uitgangspositie. En dat moet bijgesteld worden. Daar is iemand voor aangesteld, Mehmet Şimşek, die ook internationaal gezien goede banden heeft. En die moeten ervoor zorgen dat de Turkse economie weer op de rit komt. Nou ja, en alles wat jij uit de zee kan halen, niet alleen de Egeïsche Zee overigens, ook het Zwarte Zeegebied, daar is Turkije ook bezig met een grootschalig project, is natuurlijk van harte welkom voor de Turken. Yeah. Want dan moet je voorstellen dat als Turkije dat project en ook andere projecten kan realiseren, ja, dan gaat het ook uitstralen naar de binnenlandse economie. En vooral Turkije speelt natuurlijk ook de politieke kwestie een rol, in de zin van het land is uitgekomen uit een grote verkiezingsmodus. Maar gaat alweer de volgende in maart. Dat zijn weliswaar lokale verkiezingen. Maar het gaat vooral om Istanbul en Ankara, die president Erdogan de vorige keer heeft verloren aan de oppositie. En ja, hoe mooi is het als jij dan met projecten zoals deze sier kan maken en een positieve impuls kan geven aan de Turkse economie. Ja, want hoe staat het eigenlijk met zijn populariteit nu? Nou ja, hij heeft toch in een jaar waarin de Turkse economie het zwaar had, waarin ook de nasleep van de aardbeving nog altijd er was, heeft hij toch een verkiezing gewonnen tegen een oppositie die enorm verenigd was. De peilingen wezen zelfs uit dat de oppositie een grote kans maakte om die verkiezingen te winnen. Dus het zag er allemaal slecht uit voor Erdogan. Maar die heeft ondanks alles de verkiezingen gewonnen. Dat laat ook zien dat men, ondanks de slechte economie, voor Erdogan heeft gekozen. En die boodschap heeft hij volgens mij ook echt ontvangen. Voert nu ook echt een ander economisch beleid. Hij heeft ook het voordeel dat de oppositie die zo verenigd was een enorme dreun heeft gekregen naar de verkiezingsuitslag. Dat had de oppositie niet verwacht. Die is nu enorm verdeeld. Istanbul werd destijds ook gewonnen door een oppositie-alliantie. En je ziet nu al dat er scheurlijnen zijn. Dus wat dat betreft heeft Erdogan een goede uitgangspositie om straks de lokale verkiezingen met zijn partij weer te winnen. Alles natuurlijk is ook afhankelijk van wie je naar voren schuift die grote steden Ankara en Istanbul. Maar je kunt zeggen dat de politiek gezien met Erdogan wel wat beter gaat dan werd voorspeld eerder dit jaar. Nou, en dit soort gesprekken met Mitsotakis helpen misschien ook wel bij die wat zachtere beeldvorming. Dat mensen misschien toch weer nieuw vertrouwen ook in hem krijgen. Ja, over Geert Wilders werd bijvoorbeeld in Nederland in de journalistiek veel gesproken over Geert Milders, alsof die milder is geworden. Is dat nou bij Erdogan ook het verhaal? Heeft hij echt een soort van andere houding aangenomen? Je ziet het terug in de retoriek dat het wat milder is. Betekent dat ook meteen dat het beleid per definitie milder is geworden? Dat moeten we nog gaan zien. Inderdaad, wat je zegt, bij Wilders was het vooral tijdens de campagne een hele andere toon die we zagen. Hmm. Bij Erdogan zien we dat nu wat meer na de verkiezingen. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de volgende verkiezingen die voor de deur staan. En hij ziet dat de tegenpartij enorm aan het steggelen is. Ja, dan is het toch wat verstandiger voor zijn positie om wat milder te zijn in de retoriek. Ja, maar ja. Nogmaals, of dat ook uitstraalt naar beleid, dat valt nog te bezien. Miltiadis, in Nederland horen we regelmatig over de Turkse president. Maar hoe zit het eigenlijk met de Griekse premier Mitsotakis? Wat is hij voor man? Nou ja, het is een hele praktische man. Het is een slimme leider. Hij heeft zich laten tonen in de afgelopen jaren. Hij weet hoe je een land moet managen. Mm-hmm. Dat heeft hij ook laten zien in de tijden van COVID bijvoorbeeld. Dat was een grote crisis van mondiale schaal. En dan wist hij toch heel goed mee om te gaan. Maar ook op het gebied van de economie. Griekenland heeft weer een investeringsstatus gekregen volgens de internationale ratinghouses. En dat is te danken dus aan strak beleid en het goed omgaan met export bijvoorbeeld, of met het structureren en de hervormingen binnen Griekenland. Mm-hmm. Van verschillende instanties en wetgeving die dan het rechtssysteem sneller maakt en het handel makkelijker maakt voor bedrijven. Ja. Dus deze vormingen hebben ervoor gezorgd dat de economie beter ging. En dat is te danken min of meer aan één man in principe, die de juiste ministers koos steeds en de strategie en het doel altijd in het oog hield en strak handelt. Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat juist als hij die Griekse economie een boost heeft gegeven, waar het natuurlijk jarenlang over is gegaan hoe slecht het wel niet ging in het begin, zeker van de europeriode in Griekenland, dat hij er ook wel belang bij zou kunnen hebben om toch zeggenschap te krijgen over dat stukje zee waar nu ook economisch iets te halen valt. Nou ja, eventjes voor de duidelijkheid, zeggenschap is er wel. Hè. Het is een duidelijke Griekse grens volgens de verdragen. Nou, dat eiland Kastellorizo, je moet zich voorstellen dat er een eilandje zich bevindt. Laten we het in een voorbeeld tussen Nederland en Engeland. Voor de kust bij Harwich bijvoorbeeld, daar zit Kastellorizo dan in verhouding vanuit Nederland ver weg en dicht bij Engeland, maar toch Nederlands grondgebied. Mm-hmm. Als het eiland daarvoor zou zitten. En dan trek je een grens daar, wat dat stukje zee daartussen ook Grieks territorium maakt. Nou, dat is natuurlijk voor Turkije een doorn in het oog. Want denkt, nou ja, zo'n klein eilandje kan toch niet zo'n heel groot gebied bepalen. Mm-hmm. Maar ja, volgens internationale wetgeving is dat wel het geval. En daar zit altijd dispute. Want Turkije probeert in alle verhalen te vertellen. Nou ja, het is zo'n klein eilandje ver weg. Dus dat zee daartussen, dat moet gewoon ook met Turkije gedeeld kunnen worden. Ja. Griekenland had zich vast aan de internationale wetgeving die zegt, nou ja, zo trek je een grens. Mm. Een zeegrens ook. En daar houden we ons bij. En alle andere gesprekken, daar gaan we niet op in. Want dat houdt in dat je dan een stukje Griekenland eigenlijk claimt. Ja, en nou begreep ik dat dat wel degelijk ook her en der wel hoog op kan lopen. In ieder geval aan de Griekse kant. Er is ook iemand geweest die zelfs de kaart mee heeft genomen naar president Biden van Amerika. Om te laten zien van jongens, dit is toch echt van ons. Dat klinkt toch alsof er enigszins urgentie in dit verhaal zit. Dat er toch wel angst is dat er juridisch gesteggel van gaat komen. Nee, het is zeer. Er zijn bijvoorbeeld verschillende kaarten vanuit Turkije gepresenteerd. Maar wie wat dan? Dus de blauwe land, volgens mij. Het blauwe vaderland, ja. Ja, en daarin wordt dus duidelijk getekend op die kaart alsof dat stukje zee van Turkije is. Mm. En dat niet. Maar Griekenland blijft zich gewoon vasthouden aan dat argument en probeert via de internationale lobby ook aan de andere landen duidelijk te maken waar het verschil en het geschil zich bevindt. Ja. Dat is dan dat trekken van die grenzen, dat is dat wat Turkije probeert te veranderen in de retoriek. En Griekenland probeert zich daar tegen te verdedigen, dat is het. Ja, JV, heb jij hier een aanvulling op? Nou ja, inderdaad. Dit is nu een moment waarop beide partijen zeggen van we hebben allebei hier economische winsten te halen. Dus laten we ons vooral daarop focussen. Hmm. En vergeet ook niet dat zulke diplomatieke spanningen vooral oplopen in momenten waarop het beide partijen eigenlijk ook uitkomt. Als we Turkije kijken, het was verkiezingsjaar. Dus ja. Een diplomatieke met spanning met Griekenland zou ook goed binnenlands verkocht kunnen worden. Want Erdogan is ook iemand die zich graag neerzet. Was de grote speler op het wereldtoneel. Mm. Nu is het economisch vooral nodig dat men vriendjes maakt en politiek bedrijft met de buren Grieken. En dit komt hem handig uit. Dus het zal nu vooral ook gaan van jongens, wat kunnen wij halen? En hij heeft ook duidelijk gemaakt gisteren, ons buitenlands beleid is erop gericht om een win-win situatie te creëren. Dus dat zal nu het uitgangspunt ook zijn. Ja, de grote sier die hem dan ten deel gaat vallen. Ik heb net al even Cyprus genoemd. Miltiadis, wat is nou de rol van Cyprus in dit verhaal? Ja, Cyprus is een land dat tot de EU behoort tegenwoordig. En een stukje grondgebied van Cyprus wordt bezet door Turkije. Mm. En omdat natuurlijk dat eiland met Grieks sprekende mensen is en de banden met Griekenland dan heel nauw zijn, is er een soort solidariteit door de jaren heen tussen de twee landen. En dat onderdeel van het bezet grondgebied, dat is altijd natuurlijk een moeilijk agendapunt. Er is zelfs een gezegde in Griekenland, als men het over een moeilijke kwestie heeft, überhaupt een kwestie, dan zeggen ze, nou, we gaan het Cypriotisch probleem oplossen. Ja, dat geeft ook wel aan hoe nou die banden zijn. JV, hier hadden het net vooral over de diplomatieke banden, hè, en dat geldt denk ik ook voor Cyprus, Griekenland, Turkije. Is dit ook maar iets wat bij de bevolking ook maar leeft? Of zien ze dit echt als een soort, zoeken jullie het in de politiek allemaal maar uit? Nou ja, de twee volkeren hebben natuurlijk een grote geschiedenis die ze gezamenlijk delen. Deze kwestie staat bij de gemiddelde Turk die nu moet rondkomen, staat het niet echt op de agenda. Het is natuurlijk mooi meegenomen als zulke projecten daadwerkelijk voor zorgen dat de economie een positieve impuls krijgt. De gemiddelde Turk nu is niet heel erg bezig met wat Turkije doet in de Egeïsche Zee of dicht bij Cyprus. Kijkt vooral naar, heeft dat nu echt ook daadwerkelijk een bijdrage, een invloed aan de portemonnee die je kan vullen. Dus die is al wat meer daarmee bezig zijn. Ja, ik vind het heel leuk om het hier met jullie over te hebben. Dus blijf ook vooral even hier. Ik wil nog steeds een oproep doen. Als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Want ik moet alweer door naar het volgende onderdeel binnen Vroeg. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen gaan we dus verder over Griekenland en Turkije. Maar nu staan we eerst stil bij Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria, prinses van Oranje, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. Ze is vandaag jarig, oftewel prinses Amalia viert haar 20ste verjaardag. En om onze toekomstige koningin een fijne verjaardag toe te wensen, draaien vandaag bij Vroeg Queen van Shawn Mendes. To believe you don't remember me at all. Am I hard to recognize? You say nice to meet you every time. Yeah, and I made you laugh. I still remember what I said. Guess I shouldn't be surprised. You say nice to meet you every time. I know we got a lot of mutual friends. Don't say my name, don't come up in your conversations. Yeah, who crowned you queen of you? Think you're too cool, making beautiful look ugly. The way you put yourself above me. You treat me like I got nothing on you, making beautiful look ugly. Stress about the fact you're not impressed. Are you playing hard to get? Or maybe you're not interested. I don't understand why everybody thinks you're sweet. Cause I see the opposite. No, you're not so innocent. The queen. Dit is Vroeg van donderdag 7 december en vandaag ontmoeten de leiders van Griekenland en Turkije elkaar in Athene. Dit zal onder andere gaan over eilanden in de Egeïsche Zee, maar bijvoorbeeld ook over migratie. En de samenkomst van vandaag wordt gezien als een stap in het creëren van betere banden, nog betere banden misschien wel, tussen beide landen. Maar wat houden nou die specifieke spanningen in die er toch een beetje zijn? En hoe kunnen zij tot overeenstemming komen? Wanneer zouden we de ontmoeting als geslaagd kunnen zien? Dat bespreek ik tot 6 uur met Turkije-expert Cevahir Faran en ook nog redacteur bij Bureau Buitenland. En ik bespreek het ook met econoom Miltiadis Koutsouris. En ik ga gelijk kijken of ze er nog bij zijn. Ik hoop het wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Yes. Het is allemaal goed gegaan. Ik zei natuurlijk net tegen de luisteraar, heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. En dat is gebeurd. Vroege vragen. Ja, Miltiadis, laat ik bij jou beginnen voor de volgende vraag. Goedemorgen, tot mijn verbazing hoor ik over de onderhandelingen tussen Turkije en Griekenland. Dit conflict speelt al jaren ook op Cyprus, maar desondanks wonen Turken en Grieken vreedzaam naast elkaar. Ik ga graag naar Cyprus, maar is het verstandiger om mijn volgende vakantie nog even uit te stellen? Fijne uitzending verder. Dat klinkt alsof Jolanda zich echt zorgen maakt. Waar komt toch dat beeld vandaan, dat die spanningen zo hoog zouden zijn? Nou ja, ik denk dat dat een beetje overdreven en extreem is als men zich zorgen maakt over veiligheid. Dat is zowel op Cyprus als in Griekenland als in Turkije niet eens het geval. Mm. Het is zo dat we in een staat van oorlog of zo verkeren. Het zijn vooral diplomatieke rellen tussen haakjes en verder niets meer dan dat. Zelfs dat overvliegen bijvoorbeeld van straaljagers, nou, dat gebeurde in de afgelopen jaren zo vaak dat een soort gewoonte is geworden van ja, Griekse straaljagers jagen Turkse straaljagers weg vanuit de Griekse luchtruim. En ik denk dat de piloten het ook een beetje als een kat-en-muisspelletje zien. Maar verder dan dat komt het er niet. Er is zelfs een keer een ongeluk gebeurd een aantal jaren terug, waarbij een Turk straaljager in de zee belandde. Ja, toen hebben beide landen geprobeerd de piloot te redden. En het is allemaal om met een sisser afgelopen tussen haakjes. Dan dat conflict tussen haakjes bedoel ik. Ja. En het was ook grappig. Ik ben vorige week heb ik in Nederland Rauf Denktaş ontmoet. Dat is de kleinzoon van de leider van de Turkse periode in de tijden dat, dat de invasie plaatsvond. En ik vroeg hem, nou ja, hoe doen jullie zaken eigenlijk met de rest van de wereld? Want hij is een soort baas van de Kamer van Koophandel van het gedeelte wat bezet is. En nou ja, hij zei via een omweg. Ja. Dat vond ik toch grappig. Ja. Dat ze gewoon nou ja, zaken doen alsof ze een officieel land zijn. Hmm. Dat ook Turkije wordt erkend. Dus kennelijk worden spullen Turks gedoopt en dan vervolgens met de rest van de wereld verhandeld. Nou, kort maar krachtig antwoord dat er altijd toch een omweg weet te vinden. Jeffa, hier heb jij een aanvulling op. Want ik moet zeggen, ik begon natuurlijk dit programma ook meteen met benadrukken dat er spanningen zijn. Ik krijg nu deze vraag van Jolanda. Hoe komen wij toch bij het beeld dat het altijd zo gespannen zal zijn tussen deze drie landen? Nou ja, vergeet ook niet dat het vooral aankomt op spierballen vertonen op het gebied van politiek of diplomatiek. Hmm. Maar tussen de twee volkeren leeft er toch een heel ander beeld. En dat is toch eentje die wat meer lijkt op verbroedering. De Turkse cultuur en de Griekse cultuur delen heel veel dingen samen. Er zijn ook heel veel Griekse bekendheden in Turkije geweest. Die hebben gewoon in Turkije gewoond. De Johan Cruijff van Turkije, dat is Lefter Küçük Antoniadis. Die heeft jarenlang voor Fenerbahçe gespeeld. Gold als een legende in Turkije. Ja. Maar de Turkse, het Griekse en de Turkse keuken delen ook heel veel samen. Dus het is ook vooral in de samenleving. Het beeld onder het volk is toch eentje dat we met meer verbroedert en helemaal zich niks aantrekt van dat spierballenvertoon wat je af en toe in de geschiedenis ziet gebeuren op politiek niveau. Maar dat straalt niet uit richting het straatbeeld tussen de beide volken. Ja, nou werd er net ook door Miltiadis die straaljagers aangehaald, hè, dat laagvliegende gedeelte. Er zijn ook militairen te vinden tussen die gebieden in de Middellandse Zee rondom Turkije en Griekenland. En daar had iemand ook een vraag over of dat niet juist spanningen oplevert waar die er eigenlijk niet zijn. Ik hoorde net van Miltiadis dat eigenlijk heel veel mensen denken, ach, daar is weer zo'n vliegtuig. Maar zijn er ook toch andere geluiden over? Nou ja, je hebt in beide landen, ik kan voor Turkije spelen, heb je natuurlijk altijd groepen die wat meer ultranationalistisch zijn en die zulke kwesties zullen aangrijpen, ook vooral in de binnenlandse dynamiek. Maar het gaat echt om kleine groepen. Het grote deel van de mensen, maar ook in de politiek, maakt zich niet echt zorgen of houdt ook niet echt rekening met een escalatie met de Grieken. Hmm. Dat is voorheen ook niet zo geweest. En vooral vorig jaar, toen het even kwam tot een spanningsmoment, gingen wij er ook niet echt uit van een oorlog tussen beide landen. En vooral in Turkije zag dat men ook als een verkapte verkiezingsstunt. Ja. Nou zijn de zaken ook heel anders verlopen naar die aardbeving. Maar het angst is niet echt geweest van het gaat nu echt komen richting een escalatie. Nee, het is toch het door kunnen prikken van dat spierballenvertoon. Miltiadis, op welke manier wordt er vanuit de EU hiernaar gekeken? Dat vroeg Karin zich af. Nou ja, de EU wil natuurlijk zowel met Griekenland uiteraard als lidstaat, maar ook met Turkije goede banden hebben. En daardoor wordt er dan enigszins gezegd, nou ja, dit is een kwestie wat tussen de twee landen opgelost moet worden. En er is wel wat daadkrachtiger opgetreden op het moment dat we de vluchtelingenproblematiek hadden aan de grens. Dus Frontex is dus erg actief geweest aan de grens met Turkije om de orders van vluchtelingen tegen te houden die Europa binnendrongen via Griekenland. Mm-hmm. We kennen wellicht allemaal de beelden van de eilanden Lesbos, waar mensen met een bootje overvoeren naar naar het eiland in Griekenland vanuit Turkije. Met behulp van Turkse smokkelaars. Hmm. Of smokkelaars aan de Turkse kant. Ik weet niet wat hun nationaliteit was geweest. Maar er werd vooral ook aan de landsgrens gezien dat de Turkse autoriteiten weinig deden om de mensen tegen te houden. Soms zijn er ook meldingen gemaakt van Turkse politieeenheden of andere eenheden die dan de vluchtelingen hielpen met een doorgang te wijzen naar Griekenland. Nou, daar is Europa heel duidelijk in geweest dat de grens tussen Griekenland en Turkije is ook de grens van Europa en Turkije. En dat die houding laat zien dat Europa zich opstelt als een eenheid tegenover Turkije. En dan voor de rest, als je kijkt naar de cijfers voor handel en de rest, de banden zijn heel goed. Ja, maar de EU bemoeit zich dus eigenlijk meer met het stukje wel of niet toelaten van vluchtelingen dan dat ze zich bemoeien over de al dan niet juridische voorwaarden van de verdeling van de Egeïsche Zee en de eilandjes. Dat laten ze over aan de twee landen. Ja, nou ja, als je de EU zou zien als iets wat ver weg van Griekenland staat, dan zou ik kunnen zeggen de EU houdt een wat neutrale houding. Mm-hmm. Je hebt dan, maar ja, Griekenland is ook onderdeel van de EU en daarom moeten we niet vergeten dat als Griekenland een mening heeft over Turkije, is het ook tevens vanwege de veto-regels ook een mening van de EU tegenover Turkije. Ja, ja. In die zin wordt er gewoon heel vaak vanuit de Griekse kant worden Turkse standpunten gesteund. Jaren terug was er een heel duidelijke steun ook vanuit Griekenland over de toetreding van Turkije tot Europa. Hmm. Wij willen heel graag, denk ik, als Grieken, en zeker in de politiek, dat Turkije toetreedt tot de EU. We zijn allebei ook leden van de NAVO. En we hebben daar ook een hele goede samenwerking. Dus aan de ene kant de straaljagers en spelletjes worden dan samenwerking tijdens oefeningen, gezamenlijke oefeningen. En nou ja, daarom is dat you know, op alle fronten ziet dat er goed uit. Ja. Het zal dus ook vandaag gaan over dat onderwerp migratie en opvang van vluchtelingen. Miltiadis die legt het net al een stukje uit. Hoe wordt er vanuit Turkije tegen dit verhaal aangekeken? Nou ja, Turkije heeft wat betreft vluchtelingen een hele andere houding. Maar dan moet je echt meer kijken naar de binnenlandse dynamiek. En het gaat vooral over de aanwezigheid van Syriërs, maar ook andere vluchtelingen. De kwestie met Griekenland speelt weliswaar af en toe op. Maar het is ook meer een politiek van Erdogan die, wanneer het hem uitkomt, Europa dreigt met: ik kan zo de deuren openzetten voor de vluchtelingen om naar het Europese bodem te gaan. Hmm. En waar het er niet uitkomt, dan zegt hij van ja, die vluchtelingen zijn ook welkom in het land. Dus het is ook meer een politieke kwestie die speelt. En ik denk om mijn gesprekspartner aan te vullen, Brussel zal natuurlijk ook blij zijn dat de Grieken en de Turken nu water bij wijn gaan doen. Brussel zal andere kopzorgen hebben wat betreft ook Oekraïne bijvoorbeeld. Hmm. Of straks Nederland, die wellicht een regering krijgt wat minder Brussel gezind zou zijn. zijn. Dus ik denk dat het Brussel goed uitkomt dat de twee landen elkaar nu vinden en kijken naar de mogelijkheden om economisch samen te gaan werken. Ja, in die zin heeft het misschien zelfs ook wel beeldvormingsvoordelen voor de EU, hè, wanneer je kan laten zien dat er dus gesproken kan worden met elkaar. Nou ja, precies. Alles wat beweegt richting positieve gesprekken, positieve diplomatieke banden, komt natuurlijk de EU ook goed uit. Vooral in deze tijd waarin veel onzekerheid is. Ja, ja. Überhaupt vangt Turkije veel vluchtelingen op, zeker uit Syrië. Speelt dat nou ook een grote rol? Is dat een goede troef voor hem eigenlijk in zo'n gesprek met Griekenland? Niet per se met Griekenland. Dat is altijd wel een troefkaart geweest richting Brussel. Maar ja, mocht Turkije zeggen van we gaan toch de deuren openen, zodat de vluchtelingen naar Europa zullen gaan, ja, dan gaat Griekenland daar natuurlijk wel de gevolgen van ondervinden. Hmm. Maar ik denk dat voornamelijk wij nu in een stadium zitten dat beide landen gaan zeggen van wat kunnen wij hier allebei aan winnen aan deze gesprekken. Dus ik denk dat het vooral ook zal gaan op het gebied van economie. Jongens, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dat die positieve houding toch wat meer leidend zal zijn in dit stadium. En wanneer het politiek gezien uitkomt, zou het me niet verbazen als de vluchtelingenkaart weer op tafel wordt getrokken. Ja, Miltiadis Lesbos, je noemde het net zelf al even, dat is een lange tijd echt een enorme, ja, ik zou het zelfs bijna een hel willen noemen voor vluchtelingen. Je ziet ook binnen Europa steeds meer verrechtingen en politieke partijen die opkomen, die groot worden in verschillende landen, zijn allemaal niet happig op het opvangen van vluchtelingen. Hoe gaat het inmiddels op Lesbos en hoe wordt daar vanuit Griekenland naar gekeken? Ja, ik heb geen direct beeld van hoe het gaat op Lesbos voor de vluchtelingen. Het is altijd natuurlijk heel moeilijk om duizenden mensen op te kunnen. En er zijn afspraken, voor zover ik weet, tussen de verschillende landen die hulp bieden aan Griekenland met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen. En vanuit de EU worden budgetten beschikbaar gesteld aan de Griekse overheid om te kunnen gaan met dat probleem. Ik heb gehoord vanuit bezoeken van waaronder een Nederlands ambassadeur bijvoorbeeld en andere ambassadeurs die naar het eiland afreizen om te kijken hoe het gaat, dat het redelijk is. Mm. Met de beperkingen die er zijn natuurlijk. U moet zich voorstellen dat er soms een soort deurtje open wordt gezet vanuit Turkije. En dan gaan duizenden mensen in één keer dan de overtocht wagen. Mm-hmm. Er worden ze of halverwege tegengehouden door Frontex, die ze dan terugstuurt naar Turkije. Mm-hmm. En als ze dan het toch maken om aan land te komen, dan moeten ze dan opgevangen worden. Dan vindt er een medische keuring plaats. Dat betekent dat je dus ook de hele tijd een peloton aan mensen paraat moet hebben. Van medici tot ambtenaren die dan de registratie doen. Enzovoorts, enzovoorts. Ja. Dus geen makkelijke klus. Dat geloof ik. Wat is de toon in het maatschappelijke publieke debat als het gaat over de opvang van vluchtelingen? Wat staat er in de kranten over dit soort onderwerpen? Nou ja, dat komt en gaat in de actualiteit. Dat wordt met name actueel wanneer er bijvoorbeeld ongelukken plaatsvinden. Wellicht herinnert u zich het ongeluk wat plaatsvond met dat boot vlakbij een eiland hier in Griekenland. Dat boot voer vanuit Libië met honderden mensen. Ja, ja. Er zijn ook honderden verdronken. Nou ja, dan is het eventjes in de actualiteit. Heel veel mensen weten dat niet meer. We denken, oh ja, dat was inderdaad zoiets. Ja, ja, terwijl het in april was, als het goed is. Ja, juni, precies. Je cruiseschip zou hebben met, ik noem maar wat, Amerikaanse toeristen. Waarbij 500 Amerikaanse toeristen zouden omkomen. Dan zouden we misschien nu nog steeds daarmee bezig zijn. En helaas voor de vluchtelingen is er dan geen ambassadeur, zeg maar, aan de hoofdkant met macht die dat in de actualiteit kan houden. Ja, ja. Dat is heel jammer voor de mensen vooral. Ik persoonlijk vind dat echt een heel triest verhaal wat de mensen moeten meemaken. En ik vind het ook jammer dat men niet kijkt naar de oorzaak waarom deze mensen dan vertrekken. Wij als bedrijf, ik ben de CEO van een multinational, wij opereren ook in Afrika bijvoorbeeld. En wij zien dat er geen werkplaatsen zijn voor heel veel mensen die denken, nou ja, ik heb niks te verliezen, dus ik zal maar eventjes proberen om naar Europa te gaan. Terwijl als Europa, de EU of Amerika enzovoorts meer zou gaan investeren in met name landbouwprojecten waar wij in zitten. Want in de landbouw kunnen duizenden mensen tegelijk aan het werk houden. Dan zouden de mensen minder redenen hebben om naar Europa te willen gaan. Ja, dus maak gewoon de werkgelegenheid, de veiligheid en de gelijke rechten belangrijker in de landen waar mensen dan ook kunnen blijven. Dat volg ik helemaal met je. Hoe geldt het in Turkije? Wordt er ook veel gesproken over vluchtelingen, asiel? Staat het hoog op de politieke agenda, Cevahir? Absoluut. Ze zijn zelfs onderdeel geworden van de hele politieke campagne tijdens de afgelopen verkiezingen, waarin de oppositie vergaande plannen had om de Syriërs weg te sturen. En met wegsturen, nou ja, terug naar Syrië is natuurlijk geen gemakkelijke opgave. Er werd zelfs gesproken van moeten ze het niet richting Europa gaan sturen. Dus zijn ze echt speelbal geworden van een smerige politieke campagne. Daarmee bedoel ik dat er bijvoorbeeld cijfers worden gepresenteerd over Syriërs. Nou ja, volgens de officiële telling zijn er 4 miljoen Syriërs in Turkije. Maar de oppositie beweert al langer dat er meer dan 10 miljoen Syriërs zijn. Terwijl de statistieken dat niet wijzen. En je ziet dat in het land een groeiend antisentiment is richting de aanwezigheid van Syriërs, maar ook andere vluchtelingen in het land. Die worden een beetje uitgemaakt voor zondebak voor alles wat er misgaat in het land. Nou ja, in Turkije hebben we gezien dat dat migratie een grote kwestie is geweest. Tijdens deze verkiezingen in Turkije is dat een stapje verder gegaan. Ja. Doordat men zei van ja, bijna alles wat er misgaat in het land is te danken aan Syrië. En daarin was de oppositie toch feller in de retoriek dan Erdogan, die ze ooit het land heeft binnengehaald. Ja, ja. Het is een retoriek die we kennen. Ik vroeg het net natuurlijk ook al aan Miltiadis. Het wordt steeds rechtser. Het wordt ook hier binnen de EU harder de houding als het gaat over de opvang van vluchtelingen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, die retoriek die slaat ergens wel aan in Turkije, ook in het publieke debat. Absoluut, die slaat zeker aan. En dat heeft ook mee te maken dat men zegt, nou ja, wij kunnen moeilijk rondkomen in het land. Al die Syriërs, die mogen hier zich vestigen. Die hebben niks te maken met de Turkse cultuur. Die hebben niks te maken met de seculiere waarden van het land. Met Atatürk, wat nog steeds gepresenteerd was als een soort grootheid in het land. Nou ja, dat is allemaal retoriek. Wat je ook ziet in die retoriek is dat men zegt, nou, die Syriërs die hebben niet in eigen land gevochten. Die zijn naar Turkije gekomen. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet waar is. Het waren mensen die wel werden vervolgd door Assad, die echt de gevolgen van die oorlog daar ondervonden. Dus die mensen konden ook niet anders dan vluchten. En in Turkije ziet dat een hele andere retoriek heerste. Vooral van een extreem rechtse partij die wat dat betreft enorm aan populariteit heeft gewonnen. Ja. Ik heb het over de Zafar-partij. En je ziet dat andere partijen die toch wat gemaakt stonden wat betreft de aanwezigheid van vluchtelingen, ook die retoriek van extreem rechtse partij volgen. En dat heeft natuurlijk ook weerslag op de vluchtelingen en de manier waarop men daarover praat. Ja, en misschien dus ook wel in het dagelijks leven daadwerkelijk met hen omgaat. Miltiadis, wanneer kunnen wij spreken van een geslaagde ontmoeting tussen deze twee leiders? Nou ja, ik denk dat de ontmoeting al voordat het begonnen is een geslaagde ontmoeting is. Want ook hier in de pers en op basis van de voorbereidingen voor allerlei afspraken tussen bedrijven onderling enzovoorts die plaats gaan vinden vandaag. Dat is al een succes natuurlijk aan zich. Mm-hmm. Het zal niet succesvol zijn als het bijvoorbeeld te veel zou gaan over de grensbepaling. Dat is een punt wat door Griekenland gewoon niet besproken wordt. En ik denk het enige wat Griekenland zou willen bespreken is of dat geschil naar Den Haag kan gaan, het internationaal gerechtshof. En daarvoor moeten beide landen het eens zijn over wat de dispute is en wat doen we met de uitkomst. Ja. Als dit op welke manier dan ook zich uitpakt. Ik denk dat Turkije niet zo snel zal kiezen voor deze optie. Want dat zou betekenen dat het zich moet gaan houden aan een afspraak. En als die negatief uitvalt, ja, dan heb je een probleem. Dus ik denk dat het met name het verder aanhalen van de banden in economische zin, in handel en andere afspraken over bijvoorbeeld tax tussen bepaalde producten die vanuit Turkije komen en dan Europa vervolgens de weg naar Europa weten te vinden enzovoort. Dat het belangrijkste winst zou zijn vanuit deze gesprekken en ontmoetingen. Ja, Tjeveheer, ik ga jou natuurlijk dezelfde vraag stellen. Wanneer kunnen we spreken van de geslaagde ontmoeting? Nou ja, president Erdogan heeft al de toon gezet en heeft gezegd Griekenland is geen vijand van Turkije, maar is een belangrijk en waardig lid van de coalitie. Daarmee bedoelt hij eigenlijk dat de Grieken goed bevriend zijn met de Turken en heeft ook gezegd er is geen enkel probleem dat we niet zouden kunnen oplossen met de Grieken. Dus we bijvoorbeeld kunnen wel zeggen dat deze ontmoeting tussen beide leiders een geslaagde ontmoeting zal zijn. En zal inderdaad zich concentreren op handel, economie en kijken wat voor afspraken daar gemaakt kunnen worden. Maar ik denk dat we hier toch een positief resultaat straks kunnen verwachten. Ja, en die grondstoffen neem ik aan dat toch ook wel op de agenda komt te staan. Het zal zeker op de agenda staan. En het gaat vooral ook van wat kunnen beide partijen voor elkaar betekenen. En kunnen wij ook afspraken maken en die vervolgens ook nakomen. En ik denk dat diplomatiek gezien daarvoor al de eerste stappen zijn gezet. Er is ook eerder een Griekse delegatie naar Turkije gekomen. Die is warm ontvangen. Dat was niet op presidentieel niveau. Maar dat waren gewoon de eerste stappen richting deze ontmoeting. En ik denk dat die positieve houding aan beide kanten ervoor kan zorgen dat men het ook eens wordt. Nou ja, wie gaat er straks boeren in de Egeïsche Zee? Mm. En wie krijgt straks recht op gas en olie wat zich daar bevindt? En dan is het de taak aan beide kanten. Ja, kunnen wij hier uitkomen op een veilige manier? En kan dat er ook betekenen dat op lange termijn men elkaar respecteert en ook de afspraken nakomt? Nou ja, dat moeten we gaan zien. Ja, ik heb wel het gevoel dat jullie beide hoopvol zijn. Dat het misschien zelfs voor de toekomst een hoop gaat opleveren, toch, Miltiadis? Positief gestemd. De mensen onder elkaar van beide landen, die willen dat denk ik altijd. Ja. Ik persoonlijk bijvoorbeeld heb altijd hele goede banden met Turkse mensen. Jarenlang. We bouwen relaties die bijna op het broederschapsniveau zitten. Ja. En dat zegt denk ik al heel veel. En de rest wordt echt uitgemaakt van ja, politiek verzinsel of dat zijn politieke speeltjes. Dat speelt zich af op een ander niveau. Maar de mensen onder elkaar hebben niks te delen. Dat is denk ik heel duidelijk voor heel veel mensen die ook in Griekenland met vakantie komen of bijvoorbeeld Turkse door Griekenland reizen om naar Turkije te gaan met de auto enzovoorts. Nou, ik denk dat iedereen wel een positief gevoel heeft. Dat is hartstikke goed om te horen. Er valt helemaal niks tegen elkaar uit te spelen. En laten we dat vooral zo houden. Ik zou willen zeggen dankjewel Turkije-expert Tjeveheer Varan, redacteur ook bij Bureau Buitenland en econoom Griekenland-kenner Miltiadis Goutsouris. Fijne dag bij Dun. Dankjewel. Dank, fijne dag. En dan is het alweer tijd voor het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Ja, zo'n uur vliegt altijd voorbij. En vandaag zit ook Astrid Kersenboom weer voor je klaar. Dus hou je radio vooral op Radio 1. NPO Radio 1.